które rozprzestrzenią się na setki kilometrów. Te wysokie fale przyniosą zburzone morze i niebezpieczne prądy wsteczne na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, Bahamy i części Karaibów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro opały obejmą większą część kraju, a jeszcze tej nocy możliwe będą burze. Będzie od 28 stopni na północy do 33 na Podkarpaciu, najchłodniej na Półwyspie Helskim, tam 27. Autopromocja. Nad Sopotem od ponad 100 lat góruje tajemnicza willa z wieżyczką. To o niej i o jej mieszkańcach opowiada słuchowisko Piotra Skotnickiego. Głosy szumiącego potoku. W roli głównej wystąpiła Karolina Gruszka. Zawsze lubiłam tu przychodzić, kiedy chciałam być sama. Wcale się nie dziwię. Muszę stąd wyjechać. Na scenę teatralną Trójki zapraszamy wraz z Art Inkubatorem przy Gojki 3 w Sopocie. Część druga słuchowiska w sobotę po 19:00. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Weekend nad morzem, a może w górach? Jak tak, to Allegro. Korzystaj z dni wolnych, bo na Allegro masz wszystko pod ręką. Kupuj gdzie i kiedy chcesz z szybką dostawą do dowolnego miejsca w Polsce. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. To jest audycja, która ma nazwę specjalną. I szczerze mówiąc, uważam, że świetną. Camp to say goodbye. Breaking a Ghost Heart. Od tego, no tak mogę powiedzieć, wielkiego przeboju grupy Camp rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie. Spotkanie, które będzie składało się z dwóch ścieżek. Z jednej strony, co oczywiste, ta narracja muzyczna dotycząca utworów zespołu Camp, ale z drugiej strony przede wszystkim oni. Tomek, Michał i Radek, którzy kilka dni temu odwiedzili nasze trójkowe studio i myślę, że po raz pierwszy z takim natężeniem oraz dotykając wielu wątków spojrzeli za siebie i opowiedzieli te 17 lat historii zespołu Camp. Po to, abyśmy mogli z jednej strony zajrzeć tam, gdzie zazwyczaj nie możemy zaglądać, ale z drugiej strony myślę, że całkiem nieźle przygotować się na to spotkanie. Ostatni koncert zespołu Camp, który zagrają w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No to jeszcze jeden utwór, a potem stajemy oko w oko i ucho w ucho z chłopakami. Secret for me. Say trójkowym studiu naprzeciwko mnie zespół Kamp. No to witajcie. Witajcie. Witamy. Po wielu. No właśnie, po latach. I nauczyliście się też mówić chórem, to fajne. To po kolei Radek Krzyżanowski. No, miło cię widzieć w tym naszym nowym, odnowionym trójkowym studiu. I jesteśmy tutaj pierwszy raz, w tym dokładnie studio. Tomek Szpaderski obok. Dzień dobry. I Michał Słodowy. Dzień dobry. Zespół Kamp w całej okazałości. Muszę powiedzieć, że w historii waszego zespołu i mojej pracy w Trójce spotykaliśmy się kilka razy, ale zdaje się, że najrzadziej właśnie w takim pełnym składzie. Rzadko się zdarzało, żebyście wpadali we trzech. Zresztą wasze wywiady też właśnie na tym polegają, że dosyć często chodzicie we dwóch. Radek przypomniał mi fantastyczne pytanie, jakie udało mi się zadać lata temu na antenie, więc może wrócę do tego pytania. Pytanie do zespołu Kamp brzmiało wtedy, nie wiem co miałam w głowie, czy lubicie balet, czy coś się zmieniło. Wtedy byliście zaskoczeni absolutnie i tymi powiązaniami pomiędzy Kampem a baletem, Kampem zespołem a baletem. Czy teraz już one są dla was jaśniejsze? Może praktykujecie w międzyczasie? Coś się zaczęło dziać? Kto teraz odpowie na to pytanie, bo jestem tak samo tutaj niedoinformowany chyba. Na pewno Tomasz się otwieramy. Paweski. Coś znaczy dla nas już termin taniec współczesny, voguing, więc jest coraz lepiej. Do baletu jeszcze przyjdzie pora, jak będziemy mieli więcej wolnego czasu po zespole. Pięknie, lata praktyki widzę w udzielaniu odpowiedzi na dziwne pytania dziennikarzy, ale na ostatnich igrzyskach zadebiutowała kategoria breaking. Breaking, no. No właśnie, więc słuchajcie, to jest tak, że za naszego życia nastąpiły pewne przemiany. Coś, co było dawniej częścią kultury hip-hopowej, nagle jest kategorią, w ogóle dyscypliną na igrzyskach olimpijskich. Mnie to osobiście wzrusza. Ale ta nazwa jest od naszego singla, wiesz o tym. Tak? To świetnie. Powinniście w takim razie nie tylko Jakub Józef Orliński, ale także zespół Kamp powinien w Paryżu się pojawić. Spotykamy się, ponieważ za kilkadziesiąt godzin na antenie Trójki odbędzie się ostatni z ostatnich koncertów zespołu Kamp i staram się jakby nie ulegać wzruszeniom, ponieważ akurat także w historii mojego życia jest wpisane obserwowanie historii waszego zespołu. Od pierwszych występów, pierwszych singli do właśnie tego momentu, który przed nami. Więc z góry przepraszam, ale trochę takiego sentymentu musi się podczas tej naszej rozmowy pojawić. Tylko najpierw mam pytanie, bo wy też od zawsze byliście świetnymi słuchaczami i mieliście taki czas, kiedy jeździliście na festiwale nie tylko po to, żeby występować, ale też żeby oglądać innych. I pewnie pamiętacie takie zespoły, które długo kończą. Na przykład Pixies jest najsłynniejszym przykładem zespołu, który no, któryś rok z rzędu gra ostatnią trasę koncertową. Czy to jest naprawdę the end? Tak, to jest the end. To jest koniec zespołu, to jest koniec tworzenia nowej muzyki, to jest koniec grania koncertów z muzyką Kamp, na pewno. Na pewno to zabrzmiało tak, że ja nic nie mam do dodania. Tak, pozwólmy tej chwili wybrzmieć, ale to długa droga była do takiej decyzji, prawda? Bo tak mieliście momenty zawahań, zwolnień, a potem ta trasa, która wystartowała, trasa też 360 stopni, ze szczególnym pomysłem, żeby publiczność otaczała was podczas koncertów. Bardzo udana też właśnie, jeżeli chodzi o zainteresowanie. Słowem, kiedy wpuściliście w przestrzeń medialną informację, że zbieracie się do końca, okazało się, że bardzo dużo osób pojawiło się na tych koncertach i reagowało spontanicznie, jakby krzyczeli: nie róbcie tego. Patrzysz znowu w moją stronę. To jest trochę tak, że na pewno dużo osób przychodziło na te koncerty na tym ostatnim etapie, żeby po raz ostatni nas zobaczyć i wielokrotnie spotykaliśmy się z takimi opiniami, że super to wygląda i też nie ma co ukrywać. Myślę, że osoby, które obserwowały nas przez lata, widziały, jaka jest energia na scenie podczas tej ostatniej trasy, a było świetnie i tutaj jesteśmy zgodni co do tego, że jeśli chodzi o atmosferę w zespole, jest to najlepszy etap nasz i te koncerty są no, świetne. Po prostu jesteśmy w swoim szczycie, jeśli chodzi o wykonawstwo i tworzenie jakiejś historii muzycznej. Więc no, na pewno jest tak, że zresztą to też u nas się pojawiło w ogóle ten etap kończenia zespołu. No, tak naprawdę ta decyzja padła ile? 2 lata temu? Coś takiego. To też różne myśli przychodzą ci, bo na początku jest takie zaprzeczenie, ja w ogóle... Trochę jak skończeniem relacji takiej, gdzie ci bardzo zależało i masz super wspomnienia. Tak, tak. I ten początek w ogóle dla mnie był taki, że ja podjąłem decyzję, że już w ogóle nie chcę być aktywny na scenie. Że to już jest coś, co w ogóle czyli chcę zamknąć. Zamykasz kompletnie. W ogóle etap muzyczny. ale każdy i później ruszyliśmy w tą trasę i dużo się zmieniało. Oczywiście też na wielu etapach pojawiały się takie rozmowy między nami i myśli, że kurde, no, zrobiliśmy coś naprawdę super i dlaczego aż jest to dziwne, że mamy to kończyć, ale to jest dobra decyzja. To jest coś, o czym rozmawialiśmy miesiącami i to jest wynik naprawdę dogłębnych analiz i wynik tego, że po prostu nie jesteśmy już w stanie tworzyć razem nowej muzyki i należy to zakończyć. To jest taka opowieść trochę o dojrzewaniu, jakby opowiadasz po prostu o byciu dojrzałym człowiekiem. Nie mówię, to nie jest kwestia wieku, tylko kwestia takiego samoświadomości takiej. Ale dokładnie jest to kwestia samoświadomości. Ta decyzja faktycznie ma 2 lata. My chcieliśmy to na pewno zrobić bardziej kompleksowo niż to wyszło i nie rozciągać tego tak w czasie. To po prostu tak wyszło, że... Koncert prowadził do kolejnego koncertu. Dokładnie, booking za bookingiem i teraz bardzo fajnie się też składa, że jest to symboliczne jakoś, że gramy w tej trójce, gramy dla mniejszej publiczności, że to nie jest część trasy, tylko trochę oderwany koncert. Dla mniejszej publiczności, która będzie w studiu, ale przypominam, że koncert będzie transmitowany, więc raczej dla większej niż zazwyczaj w klubie. Tak. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że styczność na żywo z naszym zespołem, szczególnie na tym etapie, nie wiem jak długo będziemy grać, czy to będzie czas limitowany, czy tak jak na koncertach. Na antenie 50 minut, a potem robicie co chcecie, okay. A my chętnie skorzystamy z tego, co rejestruje się po tym zejściu z anteny. Dla nas w tej chwili koncerty godzinne to jest tak, że odpalamy i już kończymy. Właściwie nie wiemy, co się dzieje. Dla nas teraz takim formatem najważniejszym jest te przynajmniej 2 godziny zagrania. Też mamy co grać, bo repertuar dosyć głęboki i przechodzimy przez całą historię naszego zespołu, łącznie z pierwszymi epkami i ostatnimi nagraniami, jakie udało nam się wydać pod szyldem Camp. Więc jest to historia, jest to opowieść, jest to też dla nas przyjemność, bo możemy zahaczać o najróżniejsze aspekty muzyczne i też wspomnienia związane z danym urywkiem czasu, kiedy był jakiś utwór rejestrowany. Muszę wyjść słowo, bo to jest też element tej dojrzałości, o której mówiliśmy, że my byliśmy takim zespołem, który dużo robił rewolucji w swoim prywatnym życiu zespołowym. Dziwnie to brzmi, ale po pierwszej płycie zmieniliśmy się zupełnie, po drugiej się zmieniliśmy zupełnie, po trzeciej też i tak dalej i jak gdyby zaglądanie do naszego dorobku takiego całościowego pojawiło się dopiero właśnie przy tych myślach o zakończeniu zespołu, że przecież słuchajcie, no mamy naprawdę jakiś tam dorobek artystyczny i nie musimy go lewać, tylko możemy z niego czerpać, się nim cieszyć i nie musimy sobie zaprzeczać. Nie musimy sobie zaprzeczać, tak, no po prostu tacy jesteśmy i to zrobiliśmy i nie ma się czego wstydzić, bo to były super rzeczy, więc to były i są super rzeczy, tak bym powiedziała. Tak bym powiedziała i kontynuując, podsumowując też trochę dla naszych widzów i słuchaczy, 17 lat, kilkanaście epek singli, płyty, o których Tomek wspominałeś, doliczając płytę live, no to będziemy mieli 4 albumy na koncie. Do tego debiutanckiego albumu wydanego w roku 2012 zbieraliście się kilka lat od tego momentu, jak muzyka trafiła do sieci, zrobiło się zawirowanie, ludzie się zaczęli interesować, zaczęły się koncerty. Wielu z tych miejsc, w których graliście koncerty w różnych miastach Polski już nie ma. Tak, z perspektywy warszawskiej to byłyby na przykład Kamieniołomy, w których pamiętam jeden z takich pierwszych warszawskich koncertów, gdzie było ogromne ciśnienie. No, właściwie 1500 jeszcze. Tak, nie było was jeszcze wtedy przecież w mediach. Potem zresztą też różnie z tym bywało, no bo przestrzeń, w której się znajdowaliście, to nie była nigdy muzyka mainstreamowa, na szczęście, z mojej perspektywy, a jednak ci ludzie przychodzili, to były takie świetne czasy, prawda, że coś poszło w świat i tak do końca nie wiesz, co się wydarzy, potem otwierają się drzwi i zaczynają napływać. To jest bardzo ciekawe, bo tego świata już nie ma, w którym zaczynaliśmy. Właśnie Jadłodajnia Filozoficzna to był pierwszy koncert w Warszawie. Jazda na koncerty. Jadłodajni też nie ma właśnie tak, całe to zagłębie na Powiślu Warszawskim. Dokładnie, my się zdążyliśmy właściwie załapać na już końcówkę tego, no bo ten fenomen trochę wcześniej się zaczął. Nie ma tych tras, którymi jeździliśmy, znaczy inaczej. Są te drogi cały czas, tylko się jeździ autostradami. Zupełnie inaczej. Nasz jadłospis zupełnie inaczej wygląda w tej chwili. To jest niesamowite właśnie. właśnie idąc teraz do studia, wspominałem sobie te stare nasze takie trochę, można by powiedzieć, pancurskie początki, bo rzeczywiście to wyglądało tak, że hej, odbieramy maila, z kim się umawiamy, przyjeżdżamy, prawda, tam gotówką płacone po koncercie. Gdzieś albo czasem ciemnym pokoju. Ciemnym pokoju, wszystko bez na taką akustyka. Umowę z kimś, kogo nie znasz, prawda? Tak, tak, ale to było takie no, dla nas wtedy przede wszystkim dlatego, że to było świeże. To wchodziliśmy w ten świat i strasznie nam się to podobało, więc nie mieliśmy żadnych takich oporów, tego nie robimy, coś tam, jakby te doświadczenia dopiero zbieraliśmy, więc ten pierwsze, powiedzmy, że do wydania debiutanckiego albumu te lata to były wspaniałe, ukształtowały nas, mimo że już wtedy różne tam jakieś historie między nami się zaczynały. Tak, ale też ryzykowne mogły być potencjalnie te historie, prawda? Na tej osi ktoś pisze maila, mówi przyjedziecie i tutaj pada miasto, zagracie, jedziecie i tam się okazuje, że spotykacie kogoś z zupełnie innej bajki, nie? To jest w ogóle kawał historii Polski do opowiedzenia. Że na palcach jednej ręki można policzyć takie naprawdę przypały. To wszystko działało. Że to czasami było skręcone po prostu trytką, że tak powiem, tak. Ale tak, tak, tak. Wchodząc na pierwszy festiwalowy koncert na Selektorze w 2009 przywieźliśmy. To był taki festiwal w Krakowie, przypomnijmy. A tak, bo trzeba przypomnieć. Właśnie, to jest też świat, też którego nie ma, tak. Dokładnie. Więc tam przywieźliśmy swój taki mini mikser i dziś byśmy w ogóle w życiu nawet nie pomyśleli o tym, że tak można zagrać koncert, a wtedy jakoś to wszystko przychodziło. Trochę szczęścia pewnie mieliśmy, ale myślę, że też bardzo dużo takiej wiary, że mimo tego, że nie mamy może najdroższego sprzętu i nie ma, jesteśmy otoczeni. Najtańszy sprzęt, największy badziewa na rynku to mieliśmy. I tak mieliśmy tą wiarę, tą energię, ten drive, że wjeżdżaliśmy na tą scenę i robiliśmy swoje. Ale z czego to się brało? Właśnie z tego entuzjastycznego zareagowania i odbioru ludzi? Czy też brało się też z tego, że no, sami byliście uczestnikami świata muzycznego jako słuchacze właśnie i jakby naturalne, nie chcieliście przejść na tą drugą stronę? Mogliście się rozejść do tych swoich poważnych zawodów, mówić po niemiecku w biurach, nawiązując do waszego wykształcenia, tak. I no naprawdę w garniturach spędzać czas od 8 do 16. Absolutnie nie chcę urazić tych, którzy tak pracują, no ale wasze życie szło taką ścieżką, też mówię z perspektywy rodziców, przewidywalną trochę. Co tam się... Tak, co, odchowanie. Się wydarzyło? Co, odchowanie już. No, wszystko było dobrze, ale jakoś tak jednak nie daliśmy się w te, nazwijmy to, tryby wcisnąć. Chciałem coś powiedzieć i teraz już nie pamiętam, możesz co to było. O tym mikserze, nie. O tym, że... Nie daliśmy się wciągnąć w tryby. Nie. To zaraz mi się przypomni, więc... Ale wiem, o czym możesz powiedzieć. O tym, jakie zawody wykonywaliście już grając w zespole. Moim zdaniem to było super. Ja na początku byłem tłumaczem technicznym dokumentacji fachowej. Czyli były jakieś tam instrukcje. Tak, technicznej w fabryce światłowodów. Ja sprzedawałem opakowania naszym sąsiadom z zachodu, ale to też było śmieszne, bo miałem taką pracę, w której bardzo dużo rzeczy i bardzo przepraszam moją firmę teraz, ale naprawdę jak już w niej byłem, a i tak zdarzało mi się to rzadko, bo bardzo dużo jeździliśmy, to jak byłem w mojej pracy takiej od 8-16, którą wynegocjowałem, że już naprawdę byłem tam 2 dni w tygodniu, chyba po 5 godzin, oddawałem się całkowicie kampowi i miałem taki spokój, żeby załatwiać wszystkie kampowe sprawy i nie wiem, wszystkie okładki powstały w moim biurze. Na komputerze służbowym? Tak, w Opak serwisie. No tak. Dziękujemy, pozdrawiamy. Dziękujemy. Tak. Ja wiem, co chciałem powiedzieć. Z czego to wynikało? Z czego wynikało to, że jednak... Ja myślę, że to była taka wiara, że my robimy coś, czego nie ma. Stąd szła ta energia, że robimy coś, czego nie ma na polskim rynku i że w ogóle tworzymy nową jakość i to był ten motor napędowy, to co sprawiało, że mieliśmy tą wiarę, że niezależnie czy tam to jest właśnie na małym, czy na tanim mikserze, to się wszystko zgadza i że ten drive, to poczucie wyjątkowości i robienia czegoś, co naprawdę dla nas w ogóle eksplorowanie i łączenie tych gatunków muzycznych, które miały na nas wpływ. Czyli od razu powiedz, przypomnij. Jeżeli pamiętasz jeszcze. Przed 17 lat, panie dziejku. Było tego dużo. Teraz ale nie tylko elektronika, myślę, nie, że to jest fajne. To było bardzo dużo. Dużo rzeczy. To jest zupełnie inny wątek. Natomiast to łączenie było dla nas nowe i mieliśmy poczucie naprawdę robienia czegoś wyjątkowego. I to było ten motor. Tak mi się wydaje. To Radek jeszcze nie powiedział, co robił, żeby żyć, kiedy jeszcze z Kampa nie dało się żyć. Ja od razu postawiłem na muzykę, więc już szedłem tym tropem i próbowałem sobie utorować jakąś ścieżkę jako, nie wiem, czy producent, po prostu jako muzyk, który chciałby zaprezentować muzykę, swoją muzykę światu i z tego żyć. Robiłem jakieś tam warsztatowe historie i zdarzało mi się nawet na festiwalu Nowa Muzyka robić warsztaty, ale ja nie miałem takiego dylematu jak chłopaki, po prostu ja wiedziałem, że ja chcę to robić i zrobię to niezależnie, co się będzie działo. I to było super odważne i też bardzo inspirujące i myślę, że nam super pomógł radzie. Tak, bo chyba najłatwiej było to, że Radek tak za szyję się w studiu, prawda? Bo to jest twoje naturalne środowisko. Studio takie, gdzie można sobie usiąść przy komputerze i zajmować się muzyką. Tak, to mnie zupełnie się nie zmieniło. Teraz tylko powiedzmy, że jest bardziej sprofesjonalizowane w moim wydaniu, ale generalnie tworzenie, bo to już nawet nie chodzi o to, że jakieś tam, wiesz, techniczne historie. Ja po prostu potrzebuję kreować. To jest coś, co długo nie wiedziałem, że to jest dla mnie aż tak ważne w życiu, dopóki właśnie nie pojawiły się problemy z wyrażaniem siebie i też tutaj w ramach zespołu, kiedy dochodziliśmy do takich momentów, w których mimo, że bardzo chcieliśmy, to ciężko nam szło tworzenie nowych rzeczy. W waszej historii, myślę, że takim momentem przełomowym, na pewno tym, który ja złapałam i wtedy to też łączyło się z jakimiś spotkaniami, nagrywaniem płyt, był ten, w którym rozjechaliście się po Polsce, czyli przestaliście być, chociaż jeszcze mówiono o was, że jesteście zespołem łódzkim, nie było to prawdą. Naprawdę rozdzieliliście się fizycznie i ten taki aspekt wpadania po prostu do siebie zniknął. Ale nie chcę zapytać o to, tylko chcę zapytać o świat, który dzięki Kampowi zobaczyliście, bo to jest sytuacja też, no wydaje mi się, niezwykle atrakcyjna nawet po latach, kiedy o tym myślę, rzucając trochę na dzisiejszy świat, że dzięki właśnie Kampowi i dzięki też złożeniu różnych instytucji, które działały, pomagając wyjeżdżać polskim zespołom na różne festiwale, czy to do Teksasu, czy to firmom, które finansowały na przykład wyjazd i nagrania w studiu w Brazylii, to było Rio de Janeiro, czy to São Paulo. No, że naprawdę zjechaliście w różnych kontekstach kawał świata, więc wydaje mi się, że to nadal działa. To jest świetne, że właśnie muzyka to nie jest tylko, tak jak niektórzy mówią, ten uniwersalny język, którym można się porozumiewać znając, ale to jest właśnie ta szansa na poznanie, że się gdzieś jedzie i widzi inny świat. Z waszej perspektywy, tak trochę właśnie w tym nurcie podsumowań i patrzenia za siebie, co wam to dawało i jakie wspominacie ekstrawagancje? Pierwszy wyjazd, problemy ze sprzętem gdzieś, przejeżdżaniem, jak to się robiło? Jechać po Stanach, wieść się od miejsca do miejsca? Myślę, że tak to jest paradoks, ale my chyba teraz bardziej to doceniamy niż wtedy, kiedy byliśmy w trakcie, bo wtedy to było po prostu, to trzeba zrobić. Tutaj jest kolejne wyzwanie i to trzeba powiedzieć, że to było bardzo nakręcające. Mieliśmy pierwszy wylot do Brighton na Great Escape w 2010 roku, gdzie poznaliśmy chłopaków z Indigo Tree i w ogóle A całą... nie do Szanghaju? Nie, do... a może do Szanghaju? Tak nie, wiele. Najpierw do tak. na Great Escape. A w tym samym miesiącu poleciliśmy w dwa... Czyli Indigo Tree poznałeś na Great Escape i wywiozłeś stamtąd znajomość, która zaowocowała Withaway. Tak, ale też znajomość, która cały czas trwa, bo tutaj to nie jest tak, że tylko ja z Piotrkiem utrzymuję kontakty. Tutaj Michał też miałby wiele powiedzenia na ten temat. Z tego wątku właśnie w maju w 2010 roku spotkało nas dwa bardzo różne wyjazdy, no bo ten do Szanghaju to było Expo, polski pawilon, my mamy prezentować muzykę polską jako towar eksportowy, a przylatujemy w miejsce, które jest po prostu zupełnie inne niż nasze wyobrażenia, prawda? Byliśmy na konferencji prasowej. Teraz jeszcze powtórzmy, jakieś milionowe miasto, w ogóle zorganizowane na innych zasadach i wy, jako emblemat polskości. I my na konferencji prasowej, która wygląda, jakbyśmy byli największymi gwiazdami w kinach. Nie wiem, czy to już był wtedy ten moment boomu na te majteczki w kropeczki. To była ściema podobno. Ściema. Po latach pisano, że to nieprawda. 60 parę milionów sprzedali. Ale u nas to też była ściema. U nas też była ściema, ale wyglądało to totalnie zawodowo, po czym jak wyszliśmy na scenę, gdzie też na przykład od strony technicznej ci ludzie nie byli zupełnie przygotowani na to, co tam się wydarzy. A mieliście cały czas ten sam mikser, czy już mieliście bardziej profesjonalny sprzęt? Nie, właśnie to już było po stronie organizatora wszystkie załatwienia, ale jak widzieliśmy, jak oni to łączą, kable z kablami, no to zupełnie inny świat. I ludzie też przyszli na ten koncert i pierwszy utwór, wow, co tam się dzieje, a po drugim stracili kompletnie zainteresowanie i no my byliśmy bezradni. Co mamy robić? Dlaczego na pierwszym utworze jest tak wspaniale? A potem jest tak, że zrozumieliśmy, że to nie jest muzyka, która jakby tam dominuje i ci ludzie nie za bardzo, nie wiedzą, jak się do niej zachować. Moim zdaniem oni byli podstawieni tam, ale to jest teoria spiskowa. O, ja bym się z tym w zupełności mógł zgodzić. Ale wracając do twojego pytania, że tak, okazało się, że ta muzyka oprócz tego, że jest tym uniwersalnym językiem, to też jest paszportem i na przykład coś niesamowitego teraz, jak się o tym myśli. Ale graliśmy koncert w Moskwie nawet. Teraz by nie miało miejsca na pewno. Super, w ogóle niemożliwe. Jeszcze nam się udało tą Moskwę zobaczyć i... Tak. Knajpa z pielmieni i wódką laną na literatki na przykład. Jest jedno z takich dziwnych wspomnień, które mamy. Czy ja dobrze kojarzę, to był też jakiś taki trudny lot do... Tak. Piorun uderzył nad Warszawą w nas wtedy i zresetował samolot, w którym my lecieliśmy. Aż się teraz mi tutaj... Słabo zrobiło, bo krzyki. No ciekawy był ten lot. W każdym razie... To jest wspaniałe. Muszę się wtrącić, bo zespół Arctic Monkeys miał podobną przygodę i od razu napisał o tym piosenkę. No, był taki Lightning Thunder, chyba się nazywa ten... Wy tego nie przekuliście na utwór. Mieliśmy tam bardziej emocjonalne wtedy. Spadek, który pisał teksty, spał widocznie i nie zarejestrował. Poezja romantyczna była wtedy. No ale ta Moskwa i co jeszcze? No to São Paulo nie robiło wrażenia? Nagrywanie? Wszystko robiło wrażenie. Tak naprawdę każdy z tych wyjazdów był inny. Był też taki ciekawy wyjazd, gdzie graliśmy w Londynie koncert, gdzie sprzedaliśmy klub, a później mieliśmy showcase i była to dla nas ogromna szansa, po czym okazało się, że ludzie, którzy to robią, to jest w ogóle jakaś komedia. Pamiętacie ten wyjazd? Tych opowieści jest mnóstwo. To jest niesamowite, bo no, my wtedy sobie nie zdawaliśmy sprawy, jak to nas kształtuje, jak to ci daje też pewność, bo w momencie, kiedy jesteś wysłana gdzieś tam i masz 15 minut na przykład między, na festiwalu, gdzie jest przepinka, to wtedy dla ciebie żadna próba i żadne trudności techniczne nie są już nigdy problemem. To żaden jest... pan akustyk z Domu Kultury. Dokładnie, dokładnie. Mamy po prostu... To nam dało taką pewność, że niezależnie co się wydarzy, to my i tak zagramy koncert i że... I tak, i myślę, że po latach rzeczywiście jesteśmy w stanie docenić to co za tym szło. Jest to wspaniały zestaw doświadczeń. Ja mam jeszcze taką jedną myśl, ale ona jest, no nie wiem, jest moja po prostu, że bardzo fajnie było też się nie bać tych wyjazdów i nie myśleć o tym, że jednak nasza publiczność działała głównie tutaj w Polsce i tak dalej i myślę, że jak sobie podzielimy to świat i Polskę, to jednak nadal Polska nam bardziej się kalkulowała, żeby tutaj grać największe festiwale i skupić się absolutnie na tym, śpiewać po polsku. Wiesz, no mnóstwo takich decyzji około muzycznych, które nas tutaj wsadzą w ten rynek i będziemy siedzieć sobie na fajnym, ciepłym krześle, to jednak bardzo traktowaliśmy to priorytetowo, nawet jak się mieliśmy tułać z tymi case'ami w metrze w Nowym Jorku, jak naprawdę dziady. Tak, jak dziady, naprawdę. To woleliśmy robić absolutnie to i to nam dawało poczucie sensu tego zespołu i super. I nie będę tu apelował, ale myślę, że każdy muzyk, który jest niezły w tym, co robi, powinien coś takiego przeżyć, choćby dla samego przeżycia tego i no nie zamieniłbym się na to, na nic. Ale też jest bardzo ciekawa, mogę? Tak, to mów, nie, mów ty, bo ja inny wątek. Okej, że nie sztuką jest się dobrze przygotować i plan zrealizować, sztuką się nie przygotować i improwizować tak, żeby wszystko na koniec się zgadzało. I my często tak robiliśmy. To ciekawe, bo wielokrotnie na tej antenie artyści mówią, że improwizacja musi być zawsze wspaniale przygotowana. Jakby przeczysz tej tezie. No to widocznie byliśmy, już mieliśmy te skille, żeby jednak pomimo improwizacji nie dać sobie albo wejść na głowę, albo nie dać sobie wyrwać tego, że realizowaliśmy cel. Dobrze, to teraz zapytam przekornie, a jakaś największa wtopka techniczna, wtopa właściwie, a nie wtopka, tylko wtopa, bo sama byłam świadkiem nie waszej, ale zespołu, który też tak jakby był uzależniony od elektroniki, tego, co jest wcześniej zaprogramowane przed koncertem, jak wysiadł komputer i cały koncert, no najpierw się próbowano uratować, a potem się nie odbył. Czy w waszym świecie, także no tak patrząc przez pryzmat tego, co się mówi, że być może kiedyś będziemy musieli się przyzwyczaić znowu do życia bez prądu. Mieliście jakieś takie sytuacje, kiedy się to wszystko, o czym mówisz, ta improwizacja ciach, ciach, ciach, kable ciach, ciach, ciach i wszystko jednak rozsypało? Nie, każdy koncert dowieźliśmy. Każdy koncert był dowieziony. Zaczęliśmy od zeszłego roku, jak 360 zaczęliśmy wozić backup komputera, więc gdyby nam się wywalił, to byśmy mieli... To fajnie, że w ostatnim roku działalności. Tak. Ale rzeczywiście wtedy była taka sytuacja, że tuż kilka dni przed koncertem padł jeden laptop i trzeba było grać z drugiego, i to było takie okej, a co by było, gdyby tego samego dnia już na wyjeździe padł, no nie zagralibyśmy. Więc to jest kolejny stopień doświadczenia. Natomiast ja jeszcze chciałem o tych podróżach, że oprócz tego, że mieliśmy te zagraniczne, to co jest super w ogóle w robieniu zespołu i w pewnym momencie jakiejś tam rozpoznawalności, to jest w ogóle jeżdżenie po Polsce. I to jest kolejna rzecz, że tak naprawdę jesteśmy, to jest jeden z niewielu zawodów, który w ogóle daje tą szansę na poznanie Polski. Wielu miast, wielu mniejszych miejscowości i finalnie jest też tak, że mamy wiele przyjaźni w innych miastach z ludźmi, których widujemy raz kiedyś, ale to są takie więzi, które do tej pory super działają i one się zgadzają. Rzeszów, Lublin, Toruń i tak dalej. Nie wymieniłeś tu Ornety, ale powiedziałabym, że nawet po prostu miejsce konkretne w Polsce stało się nazwa tego miejsca tytułem waszej płyty Orneta. Polecam odwiedziny zawsze, bo to taki też myślę nie rozpracowany przez wszystkich polskich turystów wątek naszego pięknego kraju. Tak, nawet pamiętam, że kiedyś mieliśmy taki wywiad, w którym ten wątek tego, że tak naprawdę wy jesteście jak tacy ci ludzie, których się wysyła, żeby poznać poznali upodobania ludzi, no to wy macie tak w małym palcu jakby Polskę właśnie przejechaną przez większe, mniejsze ośrodki. I pamiętam też z tamtej rozmowy taki wątek, że właśnie w tych mniejszych, gdzie no, człowiek by się nie spodziewał, często entuzjazm publiczności i zaangażowanie organizatorów, nawet jeżeli okoliczności takie, no nie wiem, zorganizowanie miejsca czy czegoś były ciut gorsze, to to wynagradzało, że jakby to... Radek się patrzy teraz na mnie podejrzliwie. Bo przypomniał mi się teraz taki, nie, zupełnie nie, właśnie idę tym tropem, o którym mówisz, grając na przykład w Szamotułach, mieliśmy jako gości więźniów z tamtejszego zakładu karnego. 20 osób, tak. Które na... Które mogły wyjść na przepustkę, tak? Na przepustkę, no, skorzystały z tego. Później nam organizator tłumaczył, że oni tu mają taki, no to jest ich kod jakby, że oni się w ogóle nie pokazują, że cokolwiek ich to interesuje. Ciekawe doświadczenia, wiesz, no nie, to nie jest może Metallica w San Quentin, ale byliśmy blisko. I rzeczywiście nie pokazywali 20 osób, nie, siedziało nie, bez nie, ruchu? Nie, nic. Nie, mogli, nie drgnęli. Nie mieli tego chyba też, nie mogli tego robić ze względów bezpieczeństwa czy czegoś takiego. Nie, ale no nie było uśmiechów jest, na twarzy. Jest, tak, to jest jedna sprawa, ale tak, no na pewno pamiętam też koncert w Mielcu na przykład był bardzo ciekawy dla mnie pod takim kątem organizacyjnym, nie wiem czy pamiętacie co tam się działo. Dużo historii Juvenalia we Wrocławiu i tak dalej, więc tych opowieści jest mnóstwo i to jest super, bo to zawsze wraca w jakieś opowieści, super się to wspomina i to jest coś, co naprawdę nas ukształtowało. No, tak, i to jest bardzo dużo żyć, wspomnień poszczególnych osób, które was oglądały na różnych etapach, które są ich jakby, i prawda? Tak, i one tak, się uruchamiają tak. Często przy różnych okazjach. Ludzie się, no... Przeżycie na 17 lat to jest naprawdę długi okres. Bardzo takie przeżycia związane z tym, że się jakiś zespół lubiło, jeździło za nim albo chodziło na jego koncerty, czekało na płyty, łączą ludzi. Sami to wiecie, bo wielokrotnie wspomniałam w tej rozmowie, że nie wzięliście się w świecie muzyki z intencją robienia kariery, tylko po prostu kochaliście muzykę. Mhm. I z tego przyszliście do zajmowania się nią. Radka wyłączam, no ale przy Tomku i Michale to jest prawdziwe. Seems like tonight you'll never be the same. I tu zrobimy przerwę w naszej rozmowie z Tomkiem, Radkiem i Michałem. Ponownie zajrzymy do tego naszego wspólnego świata już po godzinie 23, ale dla porządku cały czas oczywiście przysłuchujemy się utworom zespołu Camp. One pochodzą z pierwszej debiutanckiej płyty grupy, zatytułowanej po prostu Camp, czyli rok 2012, to o czym wspomnieliśmy. Dużo czasu zajęło zebranie się do wydania tej pierwszej płyty, ale pojawił się też remix Brodki, remix Campa, który, no to też czasami się zdarza w historii muzyki, remix bardziej popularny od samego oryginału. Ten sam okres, więc w tej pierwszej godzinie idealnie obok siebie te utwory się pomieściły. Natomiast w tej godzinie jeszcze otworzymy płytę drugą płytę zespołu Camp, po to, aby przygotować się na to, co nadchodzi po 23.